राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण नौमी विक्रम संवत 52 के अनुसार 16 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात बड़ी आवश्यक है, कोई भी आदमी काम करता है तो पहले वो स्वयं बनता है। जैसे चोरी करता है तो पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, और चोरी करने से चोर बना दृढ़ हो जाता है। सत्य भाषण करता है तो पहले मैं सत्यवादी हूँ इसको पकड़ता है, फिर सत्य बोलता है और सत्य बोलने से फिर मैं सत्यवादी हूँ ये दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही मैं ज्ञान मार्ग में चलना हूँ तो मैं जिज्ञासु हूँ, पहले जिज्ञासु भाव होना चाहिए। अपने वर्ण आश्रम आदि को लेकर जो मैं भाव है वो भाव मुख्य रहने से वो जिज्ञासु भाव गौण रहता है। वो गौण रहने से उसकी तत्परता कम होती है। एक साधु से पूछा कि साधु का कल्याण हो जाता है, नहीं साधु कल्याण कभी नहीं होता। तो कल्याण किसका होता है? कल्याण तो मुमुक्षु का होता है। तात्पर्य एक साधु का अभिमान होगा तो वो जिज्ञासु नहीं होगा, जिज्ञासु ज्ञान होता है। साधक को सिद्धि मिलती है, भक्त को भगवान मिलते हैं। तो अपना भाव भक्त का होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ, फिर भक्ति करने से भक्त भाव दृढ़ हो जाता है। ज्ञान मार्ग में चलने वाले को पहले मैं जिज्ञासु हूँ, फिर वो जिज्ञासु के अनुसार से अभ्यास करता है, फिर जिज्ञासु बना दृढ़ हो जाता है। इस बात की तरफ साधक ख्याल कम करते हैं। अगर ये ख्याल किया जाए तो साधन बहुत सुगम हो जाएगा। देवो भूत्वा देवम यजेत, तो ऐसी बात आती है। स्वयं देव हो, देव का पूजन करे तो अपने अहंता को बदल दे। तो अहंता के बदल देने से उसका भजन है सुगम सा, सुगमता से हो जाता है, स्वाभाविक ही। साधन वो नहीं होता कि कुछ देर करे कुछ देर न करे, कुछ साधन हो कुछ असाधन हो, तो उसी साधन की वर्तमान में सिद्धि नहीं होती। अपने साधक पना अपने निरंतर रहना चाहिए। तो निरंतर तभी होता है जब अहंता को बदल देता है। मैं तो साधक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं तो भगवत भक्त हूँ, भगवान का हूँ, वो बदलने से सब बदल जाती है। जैसे आपके घर की कन्या जब उसका शादी ब्याह कर देते हो तो विवाह करने के बाद उसमें ये नहीं रहता कि मैं कुंवारी हूँ, वो कुंवारी नहीं है मैं बहू हूँ, तो वो एकदम धारण हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ससुराल जाती है नींद में सोती हुई को भी सास कहती बहू तो उठ जाती है। लोग कहते हैं कि अभ्यास करने से होता, अभ्यास नहीं है। अभ्यास करने से बात होती दूसरी, अभ्यास से एक अवस्था बनती है, वो साधन में तत्पर नहीं होता है। अभ्यास में एक अवस्था बदलेगी, जैसे रस्सी पर चलने वाला नट है तो वो अभ्यास करता है, अभ्यास करने से वो चलने के लायक होता है, तो चलने की एक अवस्था होती है अभ्यास से। तत्व ज्ञान अभ्यास नहीं होता है, क्योंकि अभ्यास में शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की आवश्यकता होती है, और अहम जो बदलता है उसमें मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं बदलता है स्वयं। तो स्वयं भगवान के साथ संबंध जोड़ देता है, तो स्वयं जोड़ने से वो अटल होता है। विवाह होने पर लड़की स्वयं अपने को मानती है कि मैं विवाहित हूँ, तो उसके अभ्यास नहीं है। माँ ने, बाप ने, भाई ने, भौजाई ने कभी उसको बीनी नहीं कहा, बीनी बीनी ऐसे कहा नहीं, कोई अभ्यास नहीं उसका। पर ससुराल जाते ही बीनी ऐसा कहते ही चट मारे मेरा नाम है, तो अभ्यास से इतनी दृढ़ता नहीं होती है जल्दी। दृढ़ दो तरह का अभ्यास होता है, अभ्यास करते पहले अदृढ़ होता है फिर दृढ़ होता है, और भीतर से बदलने पर अदृढ़ होता ही नहीं, होता ही दृढ़ होता है एकदम। तो इसमें अभ्यास कारण नहीं है, इसमें अपने स्वयं के बदलने की बात है, स्वयं बदल जाता है वो। तो स्वयं बदलने पर सब चाल बदल जाती है, दूल्हा बनता है, बींद बनता है तो मैं बींद हूँ ऐसा बन जाता है, तो वो वैसे ही चलता है, कोई गर्भवती को बींद रहा ऐसा नहीं, बस ठीक वैसे ही हो जाएगा। दूसरे भी ऐसा ही मानने लगता है, वो भी मानने लगता है। इसी तरह से साधना करने वाले भाई बहन को चाहिए कि जैसे स्त्री है तो मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ। पुरुष है, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। पुरुष का भी ऊपर चौड़ा है, स्त्री का ऊपर चौड़ा है, ये तो कपड़ा पहना हुआ है, मैं तो भगवान का हूँ। ऐसे भीतर से मैं भगवान की हूँ, जैसे मीरम बाई कहती है मैं तो गिरध, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा संबंध तो भगवान के साथ है, दूसरा मेरा कोई नहीं। तो मीरम बाई के ना सासरा है ना पियर है, वही तो एक भगवान है गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वृंदावन पैदल चली गई, द्वारका जी चली गई पैदल ही, अकेली स्त्री जाती है, और वो स्त्री जाति में भी पर्दे में रहने वाली, और पर्दे में ब्याही गई, ये पर्दे रहने का स्वभाव, परंतु वो भगवान की हूँ मैं, ये मैं राजरानी हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो ऊपर का भाव है, ऊपर के भाव से वैसे ही मानती थी वो। मीरामई के द्वारका जाने पर मेड़ते है और दोनों जगह चित्तौड़ दोनों जगह काल पड़ गया, तो लोगों ने कहा कारण क्या हुआ कि मीराबाई का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, वो चली गई, ये भक्त का अपराध है। तो ससुराल वाले भी बड़े बूढ़े ब्राह्मण गए, पियर वाले भी बूढ़े बड़े ब्राह्मण पहुंचे हुआ, तो पियर वाले कहते भाई साहब पधारो, यहाँ पर पधारो, और वे ससुराल कहते बिंदनी सा आप हमारे वहां पधारो। तो मेरे भाई बड़ा असर पड़ा कि हमारे पूजनीय आदरणीय वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं, क्या करूं मैं, जाने का मन तो करता नहीं, पर ब्राह्मणों का भी निराधर कैसे करूं, क्या करूं। इतने प्यार से आदर से, ये माँ बाप से भी बढ़कर इतने आदरणीय उठने, सास ससुर से भी बढ़कर, ये कह रहे क्या करूं। तो मंदिर में जाकर भगवान से कहा कि नाथ मैं क्या करूं, ये मिल विसर्जन मत कीजिए मेरा, ये मिल गया तो विसर्जन मत कीजिए महाराज। वो व्याकुल हो गए, मूर्ति में समा गई। थोड़ा सा अगर सुंदरी का शोर एक बार रहा भगवान के मुख में, पता लगे भाई कहाँ गई वो, बता करो मन डेढ़ मन दो मन का ही थेला विचित्र बात है, गायब हो गया सब। तो भाव था उनका भाव, तो भीतर से ना बाईसा है ना बीनिशा है, भीतर से भगवान की मैं हूँ या भगवान मेरे हैं। सभी नाता तोड़ दिया, सभी नाता तोड़ दिया अपना, कोई नाता मेरा नहीं है, मेरा नाता केवल गिरधर गोपाल, जाके सिर मोर मुठ मेरो पति सोई, वो है मेरा। तो साधक के लिए ये बहुत बड़ी आदर्श बात है कि जो साधन करे योग का साधन करे, मैं योगी हूँ, भक्ति का साधन मैं भक्त हूँ, ज्ञान का साधन मैं जिज्ञासु हूँ, तो वो निरंतर होता है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। और मैं हूँ गृहस्थ और साधन करता हूँ, मैं एक साधु हूँ साधन करता हूँ, तो साधन के साथ अभिन्नता नहीं होती, दूरी रहती है। और अहंता बदलने के बाद उसी साथ एकता हो जाती है। तो ये भाव में शरीर होता है उसका, भाव के अनुसार अपने अहंता होती है, तो उसकी मुख्यता होती है। साधारण आदमी के शरीर की वर्ण की आश्रम की जाति की इसकी मुख्यता होती है, और साधन की गौणता होती है, और साधक की मुख्यता साधन के साथ वो अहंता होती है, और संसार की गौणता होती है। अपने आप को बदलते, मैं तो भेजो जैसे राज में सिपाही बनता है तो पहले रंगरूट वो सिपाही बनता है फिर कवायद करता है, पढ़ने वाले पहले विद्यार्थी बनता है फिर वह विद्या पढ़ता है। इसी तरह से परमात्मा के साथ हमारा पहले से नित्य संबंध हो जाए तो हमें हमारी तरफ से हो जाए। इसमें एक विलक्षणता है कि भगवान की तरफ से तो संबंध सदा है मात्र जीव का, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे की पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं। तो भगवान तो सबका अपना जानते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ममेवांशो जीव लोके जीव भूतर सनातन मेरा है, तो वहां मम ये वह उसमें संदेह नहीं, मेरा ही है। अब वो भगत कहता है महाराज मेरे आप, मैं तो आपका ही हूँ। जैसे विवाह होने पर लड़की ससुराल की हो जाती है करके भी वो पति की होती है, खास पति के नाते सास है ससुर है देवर है जेठ है ननद है जो कुछ है पति के संबंध से है, खास संबंध पति का है, खास तुझी की होती हो। सीता जी का भाव दशरथ जी महाराज के प्रति जनक जी महाराज से कम नहीं था, बड़ा पूजनीय बड़ा आदरणीय भाव था। और भगवान जब वनवास में जाते हैं तो सीता जी को वनवास नहीं हुआ है, ना कैकेयी ने मांगा है ना दशरथ जी ने दिया है। दशरथ जी महाराज की इच्छा रही कि ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे, मैं समझूंगा कि मेरा राम लला है, ये राम लला का ही शरीर है, दोनों मिलकर के एक शरीर है, प्राण रह जाएंगे। परंतु नहीं रही, वो कहते छाया है वो कैसे रह जाएगी, कैसे चंद्रिका चंद्र तक जाएगी, चंद्रमा को छोड़ चंद्रिका जाएगी, प्रभा जाए कि भानु बिहाई, सूरज को छोड़ करके प्रभा कैसे दूसरे जाएगी, अग्नि छोड़ करके उष्णता उसे कैसे चली जाएगी, ये तो उसके साथ ही अभिन्न है। तो नहीं रही, तो रह नहीं सकती, इस तरह से वो जो अहंता बदल जाती है, तो मैं जो जिज्ञासु बाधा होती है वो नहीं सह सकता, और सब सह सकता है। लोभी पैसा कमाता है तो पैसा का नुकसान नहीं सह सकता, वो आदर निरादर कोई करे उसकी परवाह नहीं करता, पर पैसे का नुकसान नहीं सह सकता। जिस काम में जो लगा है उसकी अहंता ऐसी हो जाती है, मैं व्यापारी हूँ, मैं एक लोभी हूँ, मैं एक पैसा चाहता हूँ, पैसा कमाता हूँ, ऐसा भाव उसका हो जाता है तो उसका त्याग वो कर नहीं सकता। त्याग होता ही नहीं, वो निरंतर रहता है। दूसरे काम निरंतर नहीं रहते, जैसे गृहस्थ है वो करते हैं कि हम तो गृहस्थ है, व्यापारी है, सत्संग करना है, सत्संग जाना है, थोड़ा सत्संग करना है, जब ध्यान भी करना है, संध्यागाजी भी करना है और धंधा करना है, पर तो मैं तो गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थ रहता है निरंतर, और साधु वो साधु बने का होता है, साधक बने का थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, परंतु असली साधक होता है वो तो साधक बड़ा निरंतर रहेगा। गृहस्थ साधन करेगा तो जैसे गृहस्थ साधन करेगा वैसा साधन करेगा। और कहता है भक्त, मैं बाबा जी थोड़े बन गया हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे काम है, कुटुम्ब है, मेरे को बाबा जी थोड़े हो गया। तो निरंतर साधन नहीं होता उसका, निरंतर गृहस्थी बना पड़ा निरंतर रहेगा अखंड। उसके बीच में साधन भी होगा और भी होगा, काम धंधा होगा, जो जो काम होता है उसमें बन जाता है। परंतु साधक असली होता है, उसका साधक बड़ा निरंतर रहता है। तो गृहस्थ कह जैसे साधन करता है, साधक साधक कह जैसे गृहस्थ करता है। साधक को गृहस्थ कैसा करना चाहिए, साधक को व्यापार कैसा करना चाहिए, साधक को कुटुंब के साथ बर्ताव कैसा करना चाहिए, तो साधक करे जैसे करेगा। वो साधक की मुख्यता होगी। आज के तो झूठ कपट बिना रह नहीं सकते। क्या कारण है कि आप झूठ कपट, अब तो रुपया पैदा करना है, अब किस तरह से रुपया पैदा हो जाए तो झूठ कपट करेंगे, चाहे सो काम करेंगे, क्यों हम तो रुपया कमाने, हम तो गृहस्थी है, बाबा जी थोड़ी बन गए हम। अरे बाबा जी भीतर से बन गया भाई, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से ये नहीं होगा, झूठ के उठ मेरे से नहीं होगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ मेरा अखंड संबंध है। तो ये अहंता है, उसे तीन रूप होते हैं, चाहे अहंता को नष्ट कर दो, निर्ममो निरहंकार हो जाओ, अथवा अहंकार को बदल दो, अथवा अहंकार को शुद्ध कर दो। तो ज्ञानी है मुमुक्षा वो शुद्ध करता है, भगत है वो बदल देता है, ज्ञान मार्ग ही नष्ट कर देता है। पर नष्ट कर देता है पहले संसार का जो अहम है ये छोड़ देता है। तीनों को छोड़ना पड़ेगा, योगी को भी, ज्ञानी को भी, भक्त को भी। मैं वो नहीं, मैं भगवान का हूँ। तो भगवान का काम और भगवान का संबंध निरंतर रहेगा। जो आप कन्या ब्याह देते हैं उस लड़की का संबंध ससुराल के साथ में नित्य हो जाता है। ये संबंध बदलना इतनी बढ़िया चीज है, एक रात्रि में अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में वो विवाहिता हो गई, अब कुंवारी नहीं होती। वो उसको सपना भी आएगा तो सुहागन भी आएगा, एक दो बार भूले भटके कुंवारे पड़ेगा, आ जाए तो आ जाए, नहीं नहीं आएगा, सपने भी अपने को विवाहिता ही देखेगी, बिल्कुल विवाहिता हूँ मैं, ये भूली नहीं होती। आज जो भूली होती है उसमें कई कारण है, उसमें एक मुख्य कारण ये है कि अपनी अहंता बदली नहीं, अपनी अहंता तो वहीं रखी है और साधन किया है, तो उस साधन की सिद्धि जल्दी नहीं होती। एक बात ऐसी सुनी है कि प्रयागराज का कुंभ था, उस कुंभ में लोग जा रहे थे, कोई रेल से, कोई मोटर से, कोई साइकिल से, कोई घोड़ा गाड़ी से, कोई पैदल इससे जा रहे थे। मथुरा के चौबों ने विचार किया कि अपने जय जमुना मैया की, अपने जमुना में बैठ चलो, खूब ऐसे भोजन कर लिया, भोजन करके खूब भांग घोट करके पी लिया, इसी तरह से अर्जार बैठे नौका में। गंगा मैया जाती जमुना जी जा रही है और इसी साथ साथ हमारी नौका भी चली जाएगी और नौका चलाने वाले ने भी बैठा दिया। अब बैठा कर वहां से चले, चलते चलते चलते सुबह होने लगा तो एक शहर के किनारे पहुंची और पूछा ये शहर कौन सा है। ये तो शहर ऐसा मथुरा। मथुरा कैसे हुई? रात भर चले मथुरा, ये मथुरा है वो घाट, ये तो घाट वो है विश्राम घाट। विश्राम घाट, विश्राम घाट से हम चले थे, रात भर चले विश्राम घाट पर पहुंचे। बात क्या थी? वो एक बात भूल गए, नौका बंधी हुई खुल नहीं है। और रात भर परिश्रम किया नौका नहीं खोल रही, नौका वही बंधी हुई। ऐसे आप करते हो परिश्रम, भजन ध्यान करते हो पर अंत तो वही बंधी हुई है जहाँ ग्रस्त है ग्रस्त साथ में। स्त्री हूँ मैं, पुरुष हूँ मैं, घर हूँ। अब नौका खोली नहीं, अब नौका खोले मैं कितना ही खड़े हुआ कर जाएगा वही। तो इस तरह से अपने अहंता का परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो बहुत जल्दी ऐसी सिद्धि होती है। स्वतः स्वाभाविक वो स्वाधान स्वभाव, स्वभाव भजन मरे भगवान के भजन करने का स्वभाव बन जाता है स्वतः ही। मैं भगवान का तो भगवान का भजन ही मेरा काम है। अब हरि से विरुद्ध बात उसकी नहीं होगी, भक्त के विरुद्ध साधक के विरुद्ध उसका आचरण होगा नहीं। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो साधक हूँ। तो ऐसा विचार उसे होता है, फिर उसका जीवन वो भावमय शरीर है भीतर का अपना भावमय भाव भगवान के साथ है तो वो साधन होता है। तो वो अभ्यास से नहीं होता, वो अहंता के परिवर्तन से होता है। और अहंता का अंत में नाश होगा, चाहे ज्ञान योगी हो भक्ति योगी हो ऐसी बात है। परंतु भगत के बाद में क्या होती है, भगत के गोस्वामी जी कहते हैं अपने आप को अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाय नहीं, भूल भोरे भी अभिमान नहीं मिटेगा, मैं रघुनाथ जी महाराज का हूँ, रघुनाथ जी महाराज मेरे हैं। मीरा भाई भी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा संबंध तो भगवान के साथ है। सब लोग कहते थे वो रानी हो तुम, तो रानी अब मानती नहीं अपनी। राज रानी होकर मंदिर में जाकर नाचती हो बड़ा बुरा लगता है, पति को गुरु बांध मीरा नाची है। रानी को शर्म आवे नाचते हुए, भक्त को क्या ला जावे। वो कहते मैं तो भगवान की गुरु शर्माती भी नहीं, तो रानी होकर कैसे अकेली चले जाए, कैसे नाचने लगे मंदिर में जाते बुरे लगे ना। तो बुरा क्यों लगता है कि वो वास्तव में रानी बनी हुई है, इस वास्ते बुरा लगता है। और जब भगवान का भक्त बन गया, अब भक्ति की बात करते बुरी कैसे, भक्ति से विरुद्ध बात करे तो बुरी लगे। स्वाभाविक भजन होगा, स्वतः स्वाभाविक अपनेपन को बदल देना है। मैं भाई मैं साधक हूँ, अब मैं संसारी नहीं हूँ, संसारी को भी संसारी थोड़ा ही हूँ मैं। जैसे भजन ध्यान करने वाले ग्रस्त कहते हैं कि हम बाबा जी थोड़े हो गए जो सब समय ऐसा करें, झूठ कबड़ी न करें, कमाल खाना है मतलब बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, ऐसे बाबा जी बन के बैठ जाए ऐसे कैसा होगा। तो उस बाबा जी बन नहीं बैठते वो। ऐसे जो वास्तव में साधक होता है तो साधना करनी है उसको, तो चाहे कोई राजा हो। नंदंतु नेत निपुणा यदि वास्तु वंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु मे युगांतरे वा न्यायात्मसा प्रविशदन्ति पदम धीरा। न्याय रास्ता है, न्याय जो मालिक है उससे विचलित नहीं होते। निंदा करे तो करे वो निंदा तो नहीं लगती, मीरा भाई करे आप बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने आप बदनामी लागे मीठी। बदनामी मीठी लगती है, राजरानी अपने मन तो मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगेगी बदना भाई, परंतु भगवान जो भगत बन गया तो मैं तो गवा दे दिया, बढ़िया काम कर दिया, कहा बदना मिल जाके मीठी, कैसी बढ़िया बात बताई है। थारो रावण और सावरियो रानी माने बताओ, नहीं तो प्रीत थारी सुखी रणों के मारो रावण मारो राम यो घट घट व्यापक थारी हियरी कहीं फूटी, मैं क्या साकरी शेरा में सदूर मेरिया किस बद फिरूंगा फूटी, थारे शहर में साधन बसिया लोग बसे कूड़ो रामाजी में तो और रंग रूड़ो, भगवान वो बुरा हो गया हम तो मीरा के प्रभु गिरधर नाग सड़ गया सोल मंजिठ मंजिश रंग सड़ गया सड़ गया सड़ गया, मीरा को रंग लो रंग सायो मैं लड़ो रंग सायो मैल में रंग हो गया रंग बदल गया रंग भी बदल गया, अब उनको शर्म थोड़ी है भाई, अब ब्याह हो गया उसको गया तुम विवाहित है तो शर्म क्या बात है, अब तो भगवान गए है ऐसी मौज होती है आनंद आता है, निंदा करे तो निंदन तो नीति निपुणा नीति निपुण बड़े समझदार निंदा करे तो निंदा करे, कोई बड़ी प्रशंसा करे तुम मर्जी प्रशंसा करे, निंदन तो नहीं बना यदि वास्तु वस्तु लक्ष्मी समावेश साधक गया बने बहुत लक्ष्मी आ गई ऐसी बात है, कहते ऐसे भजन करोगे तो खाने को रोटी नहीं मिलेगी पहनो कपड़ा नहीं मिलेगा, गच्छ तो आ जाते सब लक्ष्मी चले जाते चले जाओ, लक्ष्मी के आने जाने का मतलब नहीं, निंदा का होना देने का मतलब नहीं, प्रशंसा हो निरादर हो आदर हो इसका हमें मतलब नहीं, हमें तो न्यायात पथा प्रवचारंते पथा न्याय रास्ता है उससे विचलित नहीं होंगे, हमारा रास्ता तो एक है भगवान के साथ संबंध है, तो अहंता भगवान के साथ जुड़ गई, अब उधर की सहायता जो मिले साधु संत महात्मा सा गृहस्थ कोई पुस्तक संघ किसी से ही मिले वो सहायता लेनी है, दूसरी इशारा है हम तो इधर हो गए भाई तुम्हारे हमारे रास्ता तो हुआ है हमारे तुम्हारे मार्ग दो, हमारा मार्ग अलग है अपना, तो साधक होता है उसका मार्ग संसार नहीं होता, संसार का मार्ग होता है वो भगवान का नहीं हो सकता, तो न्यायात पथा न्याय न्याय युक्त जो है मार्ग है उसको भी त्याग नहीं करते, उसमें चलने में तीन अवस्था बताई है, एक उत्तम होते हैं एक मध्यम होते हैं एक नीच होते हैं, प्रारब्ध से न खलु विघ्न भये न नीचे ही, नीचे दर्द होते हैं वो आरंभ नहीं करते कहने पर गाने हमारे भजन होगा भजन हमारे तो होगा नहीं, ये करते हैं फिर छूट जाते कहने क्या फायदे तो वे तो शुरू ही नहीं करते, प्रारब्ध से न खलु विघ्न भये न नीचे ही है, और प्रारब्ध विघ्न भेता फिर बनते मध्या, मध्य दर्जे के होते हैं आरंभ तो कर देते हैं बड़ा उत्साह आता है पर विघ्न बाधा होती है तो छोड़ देते हैं, भाई ये हमारा नहीं निभेगा बाबा ये कष्ट नहीं सहा जाएगा, तिरस्कार होता है निंदा होती है ये हम कैसे सह लें तो छोड़ देते हैं, बहुत साधन छोड़ देंगे पर तुम विघ्न ही पुनः पुनर्भि प्रतिहन्य माना बार बार विघ्नों की चोट लगती रहे, प्रारब्ध उत्तम जना उत्तम पुरुष होते अब कर लिया है हमने, ये कवायद खेलते हैं ना तो घोड़ों के ऊपर घुड़सवार खेलते हैं तो घोड़ों को कूदाते हैं एक खाई दो खाई लगा कर घोड़ों को कूदाते हैं, जब करने में जहाँ तो आए होते मैंने देखा हुआ वहाँ तो घोड़े को कूदाते हैं तो कूदाते समय घोड़े को खूब कर गया कहते मरे टाक का टार गाला में खाई, मरे टार गाला में टार घोड़ा सारे मर जाए चाहे खाने में हमने तो कूदा दिया हमने तो लगा दिया जैसे फाटका लगाने वाला है लगा दिया भाई अब तो आएगा नहीं तो जाएगा ही सही, चंदन लगा दिया ऐसे वो अपने फटका लगा दिया, जीवन लगा दिया लगा दिया लगा दिया। अब कोई कुछ भी को हमें मतलब क्या है, हमें तो परमात्मा के रूप चलना है। फिर वो शर्म नहीं आती, शर्म क्या बात है भाई, साधु हो गए साधु हो गए, भाई कुछ भी कहे। बहुत वर्षों पहले की बात मैंने सुनी थी, नागपुर में लड़के जवान जवान आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई भजन करना हो तो करना हो, कि तुम करोगे हम तो करेंगे, देखो शर्म शर्म का ही है, हम तो लग गए भगवान में। भिक्षा मांग ली जाकर अपनी स्त्री से, माता जी भिक्षा दो, हो गया हो गया हो गया, स्त्री ने माँ कह दिया। अखबार में बात आई थी बहुत वर्षों पहले की बात है। तो ऐसे विचार पक्का हो जाता है, फिर क्या है, कोई ठीक माने कोई ना माने, हंसी का है, चल दिया। तो मरे चार घर लगे खाई, कहकर घोड़ा मर जाएगा नहीं लग जाएगा। अब सिद्धि होगा सिद्धि होगा, हम तो कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। तो उत्तम पुरुष होते हैं उस बात को पकड़ लेते हैं, फिर विचलित नहीं होते, चलते तो उनके कार्य की सिद्धि हो जाती है। क्योंकि सिद्धि में भगवान और संत महात्मा और शास्त्र और धर्म ये चारों साथ में रहते हैं। परमात्मा की तरफ चलने में जितने संत महात्मा होंगे, जितने महात्मा है अगारी होंगे, वे सब उनके साथ है, धर्म उनके साथ है, शास्त्र उनके साथ। तो राम जी तेरे कौन है बता, तो वो भगवान ही साथ में, धर्म साथ में, शास्त्र साथ में, लोग साथ में हो जाते महाराज। लोग जंगल में रहने वाले साधु की डाकू और चोर सेवा करते, दूसरों घर में चुरा कर ले जाए, डाका डाल कर ले जाए और साधु की सेवा करे, समझ लेंगे साधु है ये, पूरा विचार है। तो सब बदल जाते हैं, घर वाले सब बदल जाते हैं, और कोई तेज हो राणा की जरूरत नहीं बदल न बदल न बदले, परंतु आगाड़ी में सब ही कहते हैं हमारे दादी साहब आ गए, हमारे मैया भाई हुए आए, लोग उसका अपमान करते हैं हमारे हुए हमारे वंश में, आज उनसे अपने आप को बड़ा मानते हैं, जिसे तिरस्कार मानते थे, अपना अपमान मानते थे, अवगुण मानते थे। तो भाई सच्चे की सब साथ गए, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, मेरा सुत जायो नहीं ऋषि सिद्ध मुंडियो को, न कोई पुत्र हुआ न कोई चेला हुआ, पर नाम सब बनेगा, बड़े आदर से लेते। मेरा भाई का नाम आदर से प्रेम पैदा होता है, हृदय में भाव पैदा होता है। मेरा भाई पद गाते हैं नाम लेते हैं, अंतगण शुद्ध होता है, क्यों भगवान के साथ संबंध है उसका महान। पवित्राणाम पवित्र हो यम मंगलानां मंगलम, भगवान पवित्र पवित्र मंगल मंगल है, उसके साथ संबंध होने से सब पवित्र हो जाते हैं। तो दृढ़ता से एक हो गया भाई, अब सुख आवे दुख आवे, आदर करे निरादर करे, निंदा करे प्रशंसा करे, उनकी मर्जी है, मर जाओ उसको, मेरे दुखर को पाल दूसरों को ही, मेरे दूसरा कोई है नहीं, जाके सिर्फ और मेरे पति छोड़ी। अब दूसरे कुछ भी करें उनसे हमें क्या मतलब है, निंदा करे से वंदना करे कुछ भी करे, वो दृढ़ होता है अपने भगवान में, हम तो भगवान के हैं। अब चाहे सो करो, विचार होता है भाई वो कहकर दही की मथनी हम प्रेम से पिलोगी, मक्खन मालूम साधु खाए छाछ पियो, कोई कोई भी छाछ हो जाए अपने मक्खन है, तो उनका ऐसे विचार होता है, तो भीतर से वो बदल जाता है वो एकदम, उसका साधन बड़ा तेज होता है, स्वतः स्वाभाविक उसमें परिवर्तन नहीं होता, बार बार विघ्न पड़े तो विघ्नों को सहना है भाई। संतों की वाणी में आता है कि ये युद्ध में है तो युद्ध में विजय करना सुगम है, और सती शादी होती है उसका वो व्रत सुगम है, क्योंकि एक साथ जन्म गए, मर गया तो मर गया, जी गया जी गया, अरे एक बार चल गया चल गया चल गई वो भी सती। पर साधक तो निरंतर शुद्ध करता है, निरंतर चलता है। संतों की बड़ी बात है, जीवित दुखे मशान, बोला तो जीवित मशान तो बता है, जीते जी मर गया, जीते जी मर जाता है ना, तो वो जी जाता है सब। जीवन से धमन का सोखा जी जागीरी पावे, ये जागीरी मिलती है ना, ये जीते मर जाता है जो मिलता है। एक बात याद आ गई है तुम्हें लौकिक, एक कर्णो गांव है, कर्णो तो कर्णो गांव में रहने वाले थे, तो वो पहले वो थे राजू पीतावत पता पतावत अड़ाए के थे, अड़ाए के पतावत थे, तो वो कतार गए थे जोधपुर, तो जोधपुर से अनाज लेकर आए थे दो राजपूत। वन सामने सी बात आई कि कर्णों में बड़ी आफत आई है, एक बिजड़ था, बिजड़ मुसलमान बहुत जबरदस्त था, बड़ा भाई सूरवीर था, साथ में बहुत उसे ऐसे ही सूरवीर थे, बहुत बड़े, बहुत ही सही में बहुत बड़ा तेज था वो। तो वन सुनी बात कि जोधपुर के ऊपर आफत आई है, अब जोधपुर और जोधपुर को भी लूट लेंगे, तो जोधपुर के पास में आकर डेरा उन्होंने लगा दिया। अब सोचते हैं तो वहां राजा तक ही तू मन में घबराहट हुई, तो वे बोले कि अंधा तो हमारे को याद कर ले तो हम कुछ करें। तो किसने जागर महाराज दो राजपूत है, वे आए हैं दान लेने के लिए कतार, वे कहते हैं अंधा तो याद करे तो हम करें कुछ। तो बुलाए दरबार ने कि क्या करोगे, अंधा तो आपके लिए जो करो हम सही दे सकते हैं, तो इस पर विजय करने गए, ठीक है अब ये काम है हम करेंगे। दोनों ने विचार कर लिया, तो बस बदल करके बिजड़ बिजड़ था वो नाम उसका, तो उसके पास जाकर के नौकर बन गए, नौकरी करने लगे और उनकी सेवा करने लगे। तो करते करते उन पर विश्वास हो गया, पूरा बिजड़ का विश्वास हो गया। तो एक दिन वो स्नान कर रहा था, कई बातें वो कोई नहीं खास बात है, स्नान कर रहा था तो उस समय में उसने तलवार निकाली, एक भाई ने तलवार निकाली तो तलवार चलाने लगा, तो उसने क्या किया, ऐसा बिगड़ था यहां से दूसरे को पकड़ कर सामने कर दिया, तो थे ना हाथ में पकड़ कर उठाकर सामने कर दिया तलवार के, तो वो क्या हो, अरे चला चला तलवार चला काट दे, उसको काट दिया भाई को भी, और काट उसको भी काट दिया, उसको मर दिया लोगों ने, तो मर तो गए दोनों ही, परंतु अलाय के हुए पाता होते है तो उनके इनाम में फिर कर्ण मिले, उनको कर्ण राज मिला, कई कर्ण का राज दे उनको, कर्ण गांव दे दू, गांव दे दिया। तो भाई गांव मिलता है तो कुछ मस्ता डरा पड़ता है, जब उन बालकों को मिला मर गया। तो सूरवीर होते हैं ऐसी बात होती है, तो सूरवीरता तो एक बार होती है, ऐसे सती एक बार होती है, और साधक तो रोजिना लड़ता है, रोजिना लड़ता है, रोजिना डलता है, उसका काम मामूली थोड़ा ही है, सबके साथ युद्ध करना पड़ता है, एक परमात्मा तत्व प्राप्ति के लिए लगा देता है अपने को। सो जागीरी पावे सहदी सह शेर धमका, सो जागीरी पावे, वो जागीरी मिलती है, इन जागीरी थोड़ी मिलती है, इस तरह की बात है, बड़ी विचित्र बात। तो सूरवीर होते हैं भजन करने वाले साधक, साधक सूरवीर होते हैं, उनकी सूरवीरता विलक्षण होती है, लोगों की तरह दिखते नहीं है, परंतु तो लग गए लग गए। तो मीरा भाई ने कितने विघ्न आए, सांप भेजा, विष फैला दिया, सिंह भेजा, जल में डूबाया, प्रहलाद जी को 52 त्रासन दी, 52 त्रास, ऐसे सुनते हैं। तुम ब्रह्मचारी हटके ही नहीं, जानकर पी लिया। पिता ने कह दिया, अपनी स्त्री को कह दो कि तुम बेटे को चार दे दे। अब माँ के हाथ में चार का प्याला, माँ दे दे बच्चे को, कैसे दे दे? माँ कह दे, प्रहलाद जी ने कहा कि माँ पिला दे, तेरा पति व्रत रहेगा, मेरे पिता का व्रत रहेगा। पी लिया, अब मरे ही नहीं। अग्नि में जो है, अग्नि में होलिका के साथ प्रहलाद भगत को रात नमन तेरे चरणों की दासी, वो अग्नि स्नान करती थी। कहते मैं तो अग्नि स्नान करती हूँ, मेरे तो नहीं जलती, परंतु पुरुष को स्पर्श किए बिना उसको ले लिया गोदी में। उस अग्नि से एक पुरुष बच्चा है, तो क्या है? वो तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। आज दिन मेरा रोजाना 12 महीने जलना पड़ता होलिका को, उसे रोजी का लाभ लेती है। तो प्रहलाद से पूछा बाप ने कि क्या दशा है तेरी? कि राम नाम जपता अंकुतो भयम् सर्वताप शमनैक भेषजम्। राम राम कहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए ताप कहाँ है? सब ये अग्नि का ताप लगता नहीं। पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, तो पिताजी यहाँ आकर देखो मेरे पास पत्र सन्निधौ, पाप को भी सहलाए थे धुना। अग्नि भी जल हो गया, जल ठंडा हो गया। आओ आवे के तो विश्व बल जाओगे। तो उनके एक विश्वास है भगवान का, उनके विचार कर लिया कि जैसे ये शरीर पिता का अंश है, तो इसका पिता जैसे मर्जी और वैसे रखे, कोई बात नहीं। परंतु स्वयं अंश परमात्मा के, उसमें दखल क्यों करे? भगवान का हूं मैं तो वास्तव में, तो भगवान का वजन मैं कैसे छोड़ू? शरीर को जैसे मर्जी, अगर टुकड़ा करे जो कुछ करे, इनका अधिकार है, तो शरीर से पैदा हुआ इनका है, मैं तो परमात्मा का हूं। दृढ़ विचार है तो कोई विजयी होते ही नहीं। एक बालक विजयी हो गया, हमारा संसार पर विजय किया गया, इस विषय कोई नहीं, हम मेरी तलवार है या हरिवरी कुछ नहीं, सर्वेश यह तलवार है मेरी, मानना पड़ेगा सबको। बच्चा नहीं मानते, एक बालक ही नहीं, उसके एक भगवान का भरोसा सावज पड़ा जीता है। गोविंद गोपाल की जय हो। तो अपना विचार पक्का होना चाहिए, फिर कुछ नहीं। अगर अपना विचार पक्का नहीं हो तो अच्छा सवाल क्या करे? आपने कहा हृदय से अंता बदल दे तो साधन निरंतर होगा। अगर हृदय से न ऊपर से ही अंता बदल दी है तो साधन निरंतर होगा क्या? ऊपर से नहीं होगा, ऊपर से नहीं होगा। ऊपर से तो स्वयं साधु हो जाते हैं, तो साधु होने साधन निरंतर हो जाता है क्या? ऊपर से स्वयं बदल दिया, उन्हें कपड़ा पहन लिया, मिट्टी लगा ली, मिट्टी लगाने से कल्याण हो जाएगा क्या? ऊपर से बदलने पर ऊपर का काम हो जाता है, अर्थात रोटी मुफ्त मिल जाती है। शरीर को बदलने से शरीर में मिलेगा अन्न, मिल जाएगा भिक्षा, मिल जाएगा। तो शरीर के लिए तो ऐसे शरीर को मिलेगा, भीतर में बदल तो भीतर को मिलेगा, भीतर में बदलना, भीतर में जो है वास्तव वो है, जितना बदलेगा उतना लाभ हो जाएगा उसको। तो शरीर में तो क्या है बाधा, साधु हो गया था, कहते साधु रोटी देता हूँ। भगवान के साथ तो भगवान का महिमान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का है और साक्षात, तो परमात्मा के साथ जोड़ देगा संबंध। हरदम ये होगा, साधु ऊपर से दान करे तो ऊपर की बात होती है, ऊपर की बात भी असली साधु होता है ना, तो ऊपर साधु होने पर भी साधु होने की बात को छोड़ता नहीं है। नहीं तो रावण भी साधु बन गया, कालनेमि भी साधु बन गया, ऊपर से तो बदल दिया, भीतर से बदल गया क्या? उगरे ही अंदर हो निभाओ, काल देव जी मेरा बढ़ रहा हो। ये पक्का हो जाता है एकदम। तो भगवान का हो गया हो गया हो गया हो गया। बात यह है कि दूसरा तो बनावटी होता है, भगवान का होता है असली। कारण के भगवान का तो है, भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए मेरे को प्यारे सभी। तो भगवान तो अपना मानते हैं उनको, अरे मानते नहीं है जानते हैं। अरे भक्त मानता है, भक्त जानते नहीं है, भगवान जानते हैं। अरे भगवान मानता है, भक्त मानता है, अपने को मान लेता है भगवान का। अरे भगवान तो जानते हैं मेरा है ही। बालक कभी कभी माँ से कहता है कि तेरा बेटा नहीं बनूंगा, समझे, अपने बात मन की नहीं करे तो तेरा बेटा नहीं बनूंगा। वो समझता है कि ये माँ से सही नहीं था, ये बेटा बड़े बेटा नहीं बनूंगा। माँ कहती है तू मेरा बढ़ेगा क्या, तू जो है ऐसा भगवान का बड़े क्या, भगवान का तो है बेटा तू है। माँ राजी के लिए कहते माँ तेरे बेटा होंगे, माँ पर कृपा करता है वो तब माँ का बेटा बनता है। ऐसे भगवान पर कृपा करता है भगवान का बनता है वो, और भीतर से बनता है भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान का ही बना हुआ संसार का है, संसार है थोड़े संसार का। ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो चोली ब्राह्मण से मिली, ब्राह्मण से मिल गई तो ब्राह्मण बन गया, तो ब्राह्मण तो बना है, भीतर है तो भगवान का ही। भगवान का निरंतर रहता है, जिस तरह से कोई रेलवे में काम करता है तो अपने को रेलवे कर्मचारी कहता है, पर के पाप बाप का न हो कहता है क्या, मैं खुद पिता गई ऐसे बाहर काम करता है तो स्त्री है पुरुष है, कह रहे मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये बाहर की चोली के अनुसार कहते हैं, भीतर से बात तो हम तो भगवान के है। भगवान के होते हुए ही संसार बनते, ब्राह्मण क्षत्रिय वेशूद्र बन जाते हैं तो भगवान के होते हुए ही। मुख्य भाव शरीर भगवान का संबंध नित्य रहता है, नित्य है ही ये। उसमें भीतर में बात कर लेती है लड़की मैं तो स्त्री हूँ मैं तो विवाह ही गई, अरे विवाह है तुम्हारा, ये बात तो ऊपर से होती है, भीतर से तो भगवान की है ही। कोई जीव सब मम उपजाए सब के सब, इसको याद कर ले बस। इस बार अर्जुन ने क्या कहा, भगवान ने तो कहा कि तेरा पिता सुना के नहीं, तेरा मोह नष्ट हुआ के नहीं। अर्जुन कहते नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया। तो क्या नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा, स्मृति और लब्धा क्या, स्मृति याद आ गई, ये भूली थी जो मैं संसार का हूँ, ये थी भूल, तो भूल मिट गई, स्मृति लब्धा अलग थी, अलग की बात मिल गई तो लाग गई हो, तो खोई हुई बस लाग गई, कोई नई बात नहीं हुई। स्मृति लब्धा पद प्रसादात, आपकी कृपा से हुआ महाराज, गीता सुनने से नहीं, गीता सुनने में तो अपनी पंडिता ही होती है, अपनी बुद्धि की प्रधानता तो होती है, प्रधानता है भगवान की कृपा की। तो भगत वो तो आए भगवान की कृपा को प्रधान मानते, कृपा से होगा भाई, अपने निमित्त मात्र बन जाए, हे नाथ मैं आपका हूँ। लड़के ससुराल की बन गई, अब रोटी है कपड़ा है मकान है आवश्यकता है, वही करो ससुराल वाली करो, अपने कोई मतलब नहीं। ऐसे भगवान का बन गया, अब भगवान की सुख दो दुख दो अन्न दो मत दो जो कुछ करो, जैसे मर्जी आवश्यक वैसे करो महाराज। दिवी वा भूमि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम, हे नरकांतक नरकों का नाश करने वाले प्रभो, स्वर्ग में मिलो फेरो पृथ्वी पर भेजो, और नरके वा नरकांतक प्रकाम नरक में भेज दो। मैं नहीं कहता वहां रखो मेरी ये मांग नहीं है, अवधारित अवधारित महाराज भगवान के आपके चरण कमलों को मरने भी चिंता आवे, मृत्यु अवस्था में भी विकल अवस्था में भी आपके चरणों को न भूलूं बस, यही बात हमारे में और कोई मांग नहीं। सुख दो दुख दो कैसी अवस्था में भेजो शरण उठे, मरने भी चिंता, मृत्यु अवस्था में भी आपके चरणों को नहीं भूलूं। अब बहुत आफत पड़ती है, मृत्यु में बहुत कष्ट होता है, कहते सो मृत्यु काटे जैसी वेदना होती है, तो ऐसी वेदना में भी आपके चरणों को न भूलो, वेदना होती रहे, नरकों में दुख है, कष्ट होता रहे, आपके चरणों को न भूलो, ये भगत का कहना है। भगवान के मैं लगा रहूंगा, यही उनसे मांगते है भगवान से और नहीं, मैं सुख नहीं मांगता, आराम नहीं मांगता, मैं तो मांगता हूँ एक ही बात, आपके चरणों को भूलो नहीं बस, आपकी विस्मृति न हो जाए, भूल न जाओ, भूले नाय बने दया निधि, भूले नाय बने, कह दासक राम राम जी भूलूं किंकर, और भूलिया भूली हो मरनो जाओ बिखर, बिखर जाओ मरनो दे गधरी चून, चांदी पारा बीस मेर ऊपर लदे लून, और ऊपर लदे लून चढ़ावे सामे शिखर, कह दासक राम भूले राम जी भूलूं किंकर, भूलिया भूली हो गधे की जूड़ मिलेगी चांदी, ऊपर चांदी पड़ जाए घाव तो ऊपर लादे लून तो पड़ता है चांदी के ऊपर, ऊपर लादे लून चला हुआ शाम शिकर, तो ये भूलम भूली हो महाराज, आपके भूले भूली होती है, भगवान की स्मृति रह गए तो सब संसार बदल जाए, भगवत भक्त के लिए सब बदल जाते हैं, संसार बदल जाता है, भजन करे पाताल में प्रगट को होता आकाश, दाबी दुबी नहीं दबाई है कस्तूरी की वास, कस्तूरी की सुगंधी दबती नहीं, ऐसे उसका भजन दबता नहीं है, कृपा है भगवान की उसके भरोसे रहता है वो, इस बात बड़ा निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, शंका नहीं होती है, भय भी नहीं होता है, निशंक होता है, भय नहीं होता है, शोक नहीं होता है, चिंता नहीं होती, स्पर्धा सुया तिरस्कारा साहंकारा भी अंधी, अहंकार के सहित ये सब दूर हो जाते हैं, सूरज के सामने जाते ही अंधेरा सब खत्म हो जाता है, भगवान के सामने जाते हैं, निरेशम मदभाव पुरुषो भाव ये तो रात सब में मेरे भगवान है, भगवान है, भगवान है, ऐसा हरदम सब में भगवान को देखता, भगवान की तरफ दृष्टि जाती, सब जो कोई मिले, बस्ती मिले, पुरुष मिले, कुत्ता मिले, गधा मिले, सुअर मिले, पशु मिले, पक्षी मिले, भेड़ मिले, बकरी मिले, भैंस मिले, गाय मिले, नरेश वैष्णव मनुष्य में अभिक्षणम मदभाव पुरुषो चार भाव तुझरा, ये भावना भगवान है, भगवान है, ऊपर नहीं कहते नहीं, भीतर भगवान है, भीतर दृष्टि होती है, भीतर भगवान है, भगवान है, जैसे व्यापारी कोयले खरीदता है, पत्थर खरीदता है, लकड़ी खरीदता है, तो उसमें रुपये देखता है, इतने भाव है, इस भाव इतने रुपये आ जाएंगे, इतना वो कोयला वो तो ऊपर की बात है, भीतर दृष्टि रुपये पर रहती है, इस भाव आया है, इस भाव वहां जाएगा, इतना रुपये जाएगा, ऐसे भक्त जो भगवान को देखता सब में, वे काम मेरा पार है, तो अहंता बदल देने से सब बदल जाते, सब क्रिया साफ होने लगती, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।